الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من تنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما جناب صدر جنابی قدر و علماء کرام و مشائخ نظام جمیع حاضرین قدران السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مضمون پر مجھے اپنے خیالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں ان کے بارے میں آپ اعلان سن چکے ہیں. مسئلہ بیان حدیث کوئی جماعت کوئی قوم کوئی مسلک دو چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں. ایک اس قوم کا رہنما اور اس قوم کا پیشوا جس قدر مصیب اور برحق ہوگا اہل و لائق ہوگا اسی ہی جماعت کا صحیح کا کام اور اس کا مسئلہ زیادہ صحیح ہوگا. دوسری چیز ہے دستور. جس جماعت کا دستور جس قدر صحیح ہوگا اور جس قدر جامع ہوگا اپنے اندر جامعیت رکھے گا اس قدر وہ دستور کامیاب جائے گا. اور وہی جماعت صلاحیت رکھتی ہے کہ قوم کی قیادت کرے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي زمین کے وارث وہی ہوں گے کہ ہماری بات لکھی جا چکی. اللہ فرما رہا ہے ہم نے یہ فیصلہ لکھ لیا ہے کہ ہمارے زمین کے وارث وہ ہوں گے جو صالح ہوں گے. صالح وہ ہیں جو اصلاح کریں, جو فساد اور فتنہ برپا کریں وہ صالح نہیں ہو سکتے, وہ اہل نہیں ہو سکتے. اور جو اصلاح اور امن اتحاد قائم کریں وہی صالح ہو سکتے, وہی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن اس قربان جائیے قرآن کریم نے وہ بھی بتا دیا کہ وہ اصلاح کرنے والے کون ہیں. جو صالح ہیں اور اصلاح کرنے والے ہیں جو اہل ہیں وہ کون ہیں, ان کی صفات کیا ہیں. جو ہمارے نازل کی ہوئی کتاب اتارا ہوا پیغام اس کے ساتھ تبسم کرتے ہیں اور ہماری بندگی اور نماز کو قائم رکھتے ہیں یہ لوگ مسلم ہیں, ان کی محنت کو ہم ضائع نہیں کریں. ثابت ہوا کہ صلاحیت ان قوم کے اندر ہو سکتی ہے جو کتاب اللہ وہی الہی کے ساتھ تبسم کرے, وہی قیادت کر سکتے ہیں, وہی زمین کے اندر اصلاح کر سکتے ہیں, یکجہتی پیدا کر سکتے ہیں, امن قائم کر سکتے ہیں اور دنیا کو ایک پلیٹفارم پر جمع کر سکتے ہیں. آواز تو ہر سب سے سنتے ہیں کسی مسلمان متحد ہو جاؤ, ایک پلیٹفارم میں جمع ہو جاؤ, اختلافات کو بھلا لو تاکہ ہم اپنے نفاذ اسلام کی گاڑی کو آگے چلا سکیں. میرے بھائیوں یہ آواز اتنی جاری ہے bu gemiler kızışar be! Dişli yaptı kalkalı be! Kızlar var be! Bizi ikram yapar be! Sağır! Dağılım olsun kapıyı oynayalım olsun! Dağılım! Hiç bulup vermeden kalmayın! Hayır yok! Ben kalan Allah'ın en başına ya! Kur'an se bharkar koi elan nahi, koi ishtihar nahi, koi itna nahi. Usne patna liya hai mere bhai. Abhi aapne Maulana Muhammad Yaqub ki baat ko suna. Quran ki ayat suni ki fa'il talal zalum fi sharin wa udduhu ila Allah wa rasul. Har ikhlas ke bitane ke liye surat liya ki Quran se jama ho jao. قرآنی پر جمع ہو جاؤ یہ ہے تیرا مقام جہاں تم جمع ہو سکتے ہو کیوں اس کے لیے دو باتیں میں پیش کرتا ہوں ایک حقیقت اور ایک مشاہدہ ایک حقیقت اور ایک مشاہدہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا قانون ہے لوگ اس چیز پہ جمع ہو سکتے ہیں جو سب کے نزدیک مسلم ہو اس انسان کے تک سارے لوگ جمع ہو سکتے ہیں اس کے نام پر جس کی شخصیت متنازع کی نہ ہو سمجھ آئی رہے گا کون شخصیت ہے اس امت کے اندر جہاں کی دے لے گا تمام نے کون سے کی شخصیت ہے پاکستان میں چھوڑیے پوری زمین عرب عجم ساری دنیا میں کون سی ایسی شخصیت ہے ہے جو تھی یا ہوگی کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی شخصیت متنازع بھی نہ ہو جس پر کسی مسلمان کو اختلاف نہ ہو کوئی ہے ایسا کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم کسی ایمان کا نام لے لیں کسی پیر کا نام لے لیں کسی صحابی کا نام لے لیں کسی مجتہد کا نام لے لیں سارے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور تم کیا ابو کا صدیق اور سارے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ایک بہت بڑی قوم جو اپنے آپ کو جعفری کہلاتی ہے وہ اس نام سے باہر ہے ان کو اعتراف ہے اس نام سے ان کو اعتراف ہے اس نام پر ان کے لیے یہ نام جو ہے وہ مقبول نہیں کسی قوم کا فارم کسی قوم سنانے کے بعد اگر آپ علی اللہ علی اللہ کا نام لیں گے تو بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں امانیہ فرمائے رسول ہے جس کو تم خوارج کرتے ہو وہ بھی کرنا لا الہ الا اللہ رسول اللہ کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کر دے وہ تم کے راجا ہو جائیں گے وہ علی اللہ کو نہیں مانتے اس کی قیادت کے قائل نہیں مانا ان کی شخصیتیں بھی بنا رہی ہیں آئینہ اربعہ میں ملک خمسہ میں امام ابو حنیفہ کے نام پر امام شافعی کے نام پر امام مالک کے نام پر امام احمد کے نام پر امام جعفر صادق کے نام پر کسی کا نام لے لو سارے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں تو یہ حقیقت ہے اس کے بعد آئے اور ان کے پی ایس ایل کا دیش کی جاتی کے نام پہ کٹھے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے علی اجمیری کے نام پہ کٹھے ہو سکتے ہیں معین الدین اجمیری کے نام پہ کٹھے ہو سکتے ہیں شاہزادی بھٹانی کے نام پہ کٹھا ہو سکتے ہیں کوئی قوت کوئی ہستی کوئی شخصیت جس کے نام پہ سارے مسلمان کٹھے ہو جائے کسی کو اس کی قیادت پہ اعتراض نہ ہو کوئی بنا پیش کر لے سامنے یقین نہیں پیش کر سکتے ہیں لیکن اگر پیش کر سکتے ہیں یہ جو تعظیم کو ہو سکتی ہے کہ ہمارے امام پر کسی بھی سبان کو اعتراض نہیں ہمارے امام کی شخصیت بنا دو پھر گزرنے کا ہو، حنفی کہلاتا ہو، مولوی شافعی کہلاتا ہو، حنبلی شافعی کہلاتا ہو، یا دیار کو سوری سنی کہلاتا ہو، یا دیار کو سنی کہلاتا ہو، جو کچھ بھی کہے یہ صحیح کہا ہے، تو ابا حضیہ کہلا ہے، جو کچھ بھی کہے لیکن اگر رسول اللہ سنگی جان سے شک کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ مانا کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ سنانا بنی ہے، لہذا آپ کے جھنڈے کے دس دنیا جب ہو سکتی ہے تم دوسرے جھنڈے تلاش کر رہے ہو، دوسرے جھنڈے کھڑے کر رہے ہو، اختلاف کو دعوت دے رہے ہو، امت کے نفس کو صحیح پیدا کر رہے ہو، یہ خدا کے ہاں تم سے بندہ جواب دہ ہو جو دوسروں کے نام لیتے ہو، نام اس کا دو جس کی قیادت اللہ نے مقرر کی ہے، جس کی قیادت اللہ کی طرف سے ہے، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اس کی قیادت اللہ نے مقرر کی ہے، عام کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نہیں کہ رسول کے اطاعت اللہ یہ کسی کو بتا رہا ہوں۔ اب آئیے مشاہدہ، جس میں ایک حقیقت تھی، اب مشاہدہ، میں پرانی بات کو چھوڑ دیتا ہوں، تازی بات تمہارے سامنے گزری، جب تحریک نظام مصطفیٰ چلی تھی جس میں لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، کسی فرقے کا تعلق نہیں، کسی مذہب کا وابستہ نہیں، سارے اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر، میرے فارم میں اکٹھے ہو گئے، جکا آواز ہو گئے، مرنے کے لیے تیار ہیں، جاہل ہیں، بے دین ہیں، نماز کا سجدہ نہیں دیتے، کبھی غسل نہیں کیا، لیکن مرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے نظام مصطفیٰ کے لیے، خدا کے واسطے بتاؤ، اگر یہاں نظام حنفی کا نام لیا جاتا تو کٹھے ہوتے، ایمان سے کیا نظام شافعی نام لیا جاتا، نظام مالکی نام لیا جاتا، نظام حنبلی یا شافعی لیا جاتا، تو بتاؤ اتنے لوگ کٹھے ہوتے، اتنے مانتے، اتنا خون، اتنا قتل، جن کا آسان تک دلوں سے نکال نہیں، کئی بھائی آؤ وہ ماشا چھپنے کا گشتو کو خون کیوں کر، جو چپ رہے گی دور اندر لہوائے گا، اللہ کے سامنے وہ ان کے ہاتھ ہوں گے اور بڑھانے والوں کا گلا ہوگا، گھسیٹتا ہوا اس کے سامنے لائے گا، آئے رب سرو بیمر کا دلری مولا اس سے پوچھو مجھے کیوں مارا، کچھ بتا ہو پائے لیکن ان لوگوں نے اپنا خون ادا کر دیا، لڑتے بلا دی، حیدرآباد کا واقعہ ہمیں معلوم ہے، جنہوں نے آنکھ دیکھا انہوں نے بتایا کہ سامنے خط کھینچا گیا، اس سے جو آگے گزرے گا اس کو گولی لگے گی، ایک آتا ہے گولی لگتی ہے، دوسرا آتا ہے چھ سات دن تک اسے باہر جاتے، ایک نوجوان بچہ وہاں اپنی ماں کو کرتا ہے اما میں نہیں جاؤں، تو ماں اس کو منہ پہ ہاتھ لا کے کیا نکلتا جاؤ نہ لے کر بس وہ وہاں پہنچا کرنے والا، مجھے بتاؤ یہ کیا چیز تھی، یہ زندہ موجود تھا، قرآن کا فرمان صحیح ہے، صدری ہی مارا اپنا بلا اور وہ بھی ہم حسین ہم سارے کا بہن لو مندر رہا، میں اپنی آیات دکھا کر نشانیاں دکھا کر تم کو بلوا لوں گا، ہر وہ ہے جو میں نے کہا اور بلوا لیا، دنیا کو دکھا لیا، مشاہدہ دو دشمن نے کر لیا، کس اور نہ کس نے مشاہدہ کر لیا کہ محمد پیش کرو اور جو رسول اللہ نے یعنی قرآن اور سنت جو ہمارا رسول ہے اس کے مقابلے کوئی چیز ہوا ہے پاؤ ہے تو لاؤ کل فاضل کتاب میں نبی اللہ وحدہ من اللہ سبھی ہوں اگر تمہارے پاس سے زیادہ کوئی کتاب اچھی ہے ہدایت والی لاؤ اللہ نے تیار اگر نہیں ہے یقیناً نہیں لا سکتے اب تک پھر اللہ سے کرو اللہ کا خوف کرو تو ہمارے مسلک کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا مالک ہمارا امام ہمارا مرشد امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم ہمارا صرف ایک ہے اور ایک ہے صرف ایک ہے وہ ہے محمد رسول اللہ اور ہمارا دستور صرف قرآن و سنت سے ہی وہی لائی جو آسمان سے آئی ہمارا دستور دماغی اختیار نہیں مولویوں کا تفکر نہیں مجاہدین کے دفاتر نہیں ہمارا دستور وہی لائی ہے اور خلاصہ ہمارے مسلک کا یہ ہے وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله جہاں کہیں تمہارا اختلاف ہو تو اس فیصلے کو اللہ کے حوالے کرو اللہ اس کو اللہ کا فیصلہ اس میں ہوگا اللہ کو حاکم مانو جو بھی اختلاف ہو چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو اصولی ہو یا عمومی ہو عبادات کا ہو یا معاملات کا ہو ہر مسئلے میں جہاں اختلاف ہو اس میں تم حاکم اللہ کو مانو اور کوئی حاکم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب فرض کیا ہے جس کو محمد رسول اللہ کو مانو انا انزل اللہ الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس فیما اراک اللہ تمہاری طرف ہم نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تم اللہ کی طرف سے فیصلہ کرو کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا نام ہوتا ہے دنیا میں اللہ کے قانون کو پیش کرنے کے لیے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق اے داؤد علیہ السلام ہم نے تم کو اپنا جانشین بنایا ہے اپنا نام بنایا ہے تمہارا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے تمہارا حکم ہمارا حکم ہے جہاں اس میں وہ حکم دینا ہے جو ہم نے دیا اسی لیے فرمایا فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا ہے دہشتگی کے سبب یہ مسلمان نہیں ہو سکتے علامہ بن جائے مفسر بن جائے مجتہد بن جائے فقیہ بن جائے حاجی حافظ بن جائے قاری فقیہ بن جائے نمازی بن جائے تحجد گزار بن جائے پھر بھی کوئی ایمان ہے جب تک ہر فیصلے میں تجھے حاکم نہ کرے کیونکہ ہم نے تجھے ہماری طرف سے نیامت کرنے والا تو ہے لہذا ہمارا مسلک وہی ہے جو کسی اس میں کسی بحث کی گنجائش نہیں کسی تبدیل کی گنجائش نہیں کسی مناظرے کی گنجائش نہیں مجادلے کی گنجائش نہیں کسی راجنیتی کی ضرورت نہیں تبدیل کی ضرورت نہیں صرف ان کو قبول کرنا ہے جس کو اسلامی اسلام شریف کہا جاتا ہے کچھ نے نو ہے شہید وہ ہے جو اللہ نے بھیجی شہید وہ ہے جو اللہ نے اجازت کی باقی ان کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب ہوا ہے جتنی باتیں ہیں خیالات ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اس کا نام سید نہیں ہمارا مطلب یہ کہ ہم سید جانتے ہیں اللہ کے فیصلے خیال خرید نہیں، میں کسان سامنے کیا کر رہا ہوں کہ فصل، ایک آدمی مجھ سے فصل پوچھتا ہے، یہ بتاؤ کہ شراب حلال ہے یا حرام؟ یہ سوال. اب اگر میں کہہ دوں نوز بلّہ حرام ہے، غلط فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اس غلط کہو گے. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ حرام ہے تو اس کو فیصلے کو صحیح کہو گے یا غلط؟ سوچو، صحیح کہو گے یا غلط؟ صحیح کہو گے. لیکن کیا اس کو صحیح کہو گے؟ نہیں، یہ شہید نہیں ہے، یہ میرا قول ہے. شہید کے دوست ہیں، اب صحیح اس لیے ہے شریعت کے موافق ہے، قرآن کے موافق ہے، حدیث کے موافق ہے، صحیح راہ کے موافق ہے. لیکن وہ میرا قول صحیح نہیں، صحیح ہو سکتا ہے، حق ہو سکتا ہے، حلال ہو سکتا ہے، مسلم ہو سکتا ہے، لیکن صحیح نہیں ہوں. ہاں اگر میں یہ کہہ دوں قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں، اس کا ترجمہ سنا دوں کہ شراب حرام ہے، حدیث پڑھ کے سنا دوں کہ شراب حرام ہے، تو وہ صحیح ہوں، وہ صحیح ہوگی. شہید اللہ کا قول ہے، شہید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شہید نبی کی شان کا قول ہے، نبی اعظم کا قول. یہ ہر بیت پر جائے کر جائے گا. قول دینا سید کے موافق ہو سکتا ہے، سید کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن شہید کو نہیں کہا جائے گا. اگر صحیح ہے تو سید کے موافق کہا جائے گا، اگر غلط ہے تو شہید کے خلاف ہو جائے گا. شہید وہ ہے جو اللہ کا قول اور اللہ کے رسول کا قول. ثم جعلنا علی صدرهم من الامر فاطمئنوا ولا تطمئنوا الى الذي لا يعلم. تاکہ سبا ہو رہا ہے، خیالات ہیں، خیال اچھے بھی ہوتے ہیں، خیال برے بھی ہوتے ہیں، خیال صحیح بھی ہوتے ہیں، خیال غلط بھی ہوتے ہیں، خیال اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. فألهمها فجورها وتقواها. إن للشيطان جنبا وللمؤمن جنبا. فلوس أرضي حلال أرضي، فلوس أرضي أرضي شيطان أرضي. تو خیالات تو دین نہیں ہے، کسی کا قول دین نہیں، کسی کا فرمان دین نہیں. دین صرف وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، اللہ کا رسول نے فرمایا. تو ہمارے مسلک کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم شریعت صرف وہی اللہ کو جانتے ہیں، کسی اور چیز کو صحیح نہیں جانتے. جو لوگ غیر نبی کے قوم کو، غیر نبی کے اتحاد کو، غیر نبی کے فن کو، اس کے تفکر کو، اس کے خیال کو، اس کے فن کو، اس کی ترکیب کو صحیح کہتا ہے، غلط کہتا ہے، وہ نبی کے ساتھ اس کو صحیح کہتا ہے، اس کے شان میں صرف رسالت کہتا ہے. رسالت کا معنی ہی ہے، اگر یہ حق دوسرے کو بھی حاصل ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا خدا نے ہم پر کیا احسان کیا، کیا مہربانی کی؟ ایسے تو ہزاروں آج اپنے موجود ہیں جو اتحاد نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم تو نہیں کر سکتے، صحیح بدلا سکتے، خدا نے کیوں صاحب پر احسان کیا؟ اگر وہ مکان دوسروں کو بھی ہاتھ دے، میں ڈنگے کی جانچ کرتا ہوں، اگر کسی امام کو جیتی ہے کسی ولی کو صحیح ہے تو پھر اللہ نے کوئی احسان نہیں. تم کو مجبور ہو کر فکر کرنا پڑتا نے کہا مولانا سب کو اپنے اوپر کیا کرو, اتنا تجھے بتا دو جب وہ مسائل قرآن حدیث میں نہیں ہے تو تمہارے قبول کہاں سے نکالے, تو نیا نبی آیا یا کوئی نیا پیغام آیا, کوئی نئی رسالت ہے, خبر میں موجود نہیں ہے, ختم کر دیا

آپ خود بچنا یا بڑا کیا ہے اٹھارہ نوجو کی ہے میرے بازو اٹھارہ حرام ہوں گے یا حرام ہوں گے اٹھارہ نیتاؤں کی ہے یا بازو بات ہوا ہے کہ اسلامی جو بھی بات کریں یا نہ کریں جس کی بات کرنے کی ہے جس کی انکار کا اکٹھا کیا اس کی بات ہوتی ہے جو ہم پر لاہنا اٹھانا ہے جو ہم سننا سب پیش کرے جس میں کسی کو شک نہیں نام پھول چڑھاؤں تو ایک آواز بات اس کو بتا رہی بلا کے اندر لو بلا کے نظر ہر کردار اور ہر کو کیا میں سمجھوں میں ہر کل ہوں کلی اور دین خدا تمہیں پوچھتے ہیں کہ یہ حق ہے وہ اللہ کے بدیا ہے تمہارا اپنا دین مضبوط ہے تم وہ خود کہتے ہو تم قرآن مانگے گئے ہو تم خود کہتے ہو تو من حق نہ سوال یہ سب خطا من حق کو آئے نہ خطا یہ یعنی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ حق ہے لیکن ناحق بھی ہو سکتا ہے ہمارا مخالف کا مذہب ناحق ہے لیکن حق ہو سکتا ہے کیا قرآن کے لیے یہ نہیں کہ ہے تو حق لیکن ناحق بھی ہو سکتا ہے حدیث حق ہے لیکن ناحق بھی ہو سکتی ہے یا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کا مطلب کہ ہمارے اندر ناہر دین کا کوئی کمال تمہیں اپنی بات کو خود ہی یقین نہیں ہے اس کو کیسے دوسروں کا مسلم کرتے دوسروں کا مسلم کیسے کرتے قوم کا ملک کا وہ قانون مسلم ہو سکتا ہے جو قوم سب کا مسلم ہو سب کا مسلم ہے قوم مسلم تم اس کو مسلم کر سکتے ہو لیکن ایک قوم کا قانون ایک قوم کا دستور دوسری قوم میں مسلم کرنا یہ کوئی انصاف نہیں کوئی گا ایسا نہیں لہٰذا میں حقیقت کیا کہے گا اس کا مطلب مجھ سے سوال ہوگا کہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں الہ ہے عند اللہ آئی تھا تو نے جو ابو یہ کہا میرے یہ میرے یہ ہر کو پوچھا تھا الہ ہے ما يقول لي ان اقول ما ليس لي بحق جس بات کے حق کا میں کہے گا مجھے کوئی حق نہیں وہ میں کیسے کرتا ہوں میں تو نے مجھے رسول بنایا ہے رسول نا حق بات نہیں کہا کرتا رسول بات حق کرتا ہے تیرے تو سزا تم نے بھی یہی کہا کل حق میں جو کر دوں یہ تمہارا حق آیا ہے اس میں کوئی حق نہیں کوئی شخص نہیں اس کے اندر کوئی شخص نہیں اس حیثیت سے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا اس حیثیت سے اس نے پیش کیا کسی اور نے نہیں پیش کیا میں کسی کو پیش کرنے کا حق اس لیے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم جس کے پیچھے ہیں وہ بہت ہے جو ہمارا مزدور ہے وہ منوان حق ہے انسریت ایک حق ہے کوئی اس میں خطا کا امکان نہیں ہے تم مجھوں کو ہٹاؤ میدان سے جن میں شک و شبہ ہے تم آپس میں لڑتے ہو ایک دوسرے کو لا چکا میرے بھائیوں خدا نہ کرے اللہ نہ کرے سوا قرآن سنت کے سوا کوئی اور چیز ہم پاس ہوتی جائے تم کہتے ہو کہ ہمارے بڑی بنانے چکا ہے قانون بڑا بنایا ہوا ہے زیادہ اس کا ناخن کر دو میں پوچھتا ہوں ہاں مریض سے بیٹھے ہو علماء بیٹھے ہیں جو لکھنے والے ہیں وہ لکھنے عوام میں آئی پہنچا دیں ہر ایک کو حق ہے اس بات کے لوگ کرے گا مجھے بتاؤ اگر ان کا ہنسی کو واپس کرنا چاہتے ہو تو کیا عمل ہر کام ہوگا کیسے نہیں نہیں کہہ دیا تم تو مقلد بن گئے میں نے سنا تو صحیح رہا دعوا سنیا تو دلیل سنو پھر کہو گے ہاں بنا میں سب سے بڑے فلم ہو رہے ہیں صرف سے ہٹ کر اس کے طرف بہت آتا ہوں بنا چوئی شراب سود ہے اگر افتکار کی حکومت ہوگی تو پھر کیا ہوگا پہلے زنا کو لے گی زنا کے لیے کیا سنا ہے یہی ہے نا کہ غیر شادی سزا تم کو سو پڑے رہتا ہوں اگر ایک بار سزا کرنے کا ہو اگر شادی ہی جائے تو اس کو تھوڑی سارا کر دو یہی آپ نے سنا ہے نا اچھا اب سنو تو کہانی کا بدلا قاضی خان کے اندر لکھا ہوا ہے عالمگیری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ہندوستان کے اندر میرا دن نہیں ہے دنیا میں تھا سب جنا میں ہاں سنا حد کا رہے جب یہی تھا پاکستان میں ہاں لیے سر سے بہا لیے سر سے بہا اور جنا میں ہاں ہارے جو آدمی کسی اور کو خدمت کے لیے جاتا ہے تمہیں اتنا مہینہ دیا جائے گا میری گھر میں جا کے میرے گھر میں جا کے کام کرو بچوں کو باندھنا گھر میں جھاڑو دینا برتن صفا کرنا بغیر تو گھر کے کام ہونے کپڑے دھونا اس پر اس کو مقرر کر دیا وہ راضی ہو گئی کھودے پر اگر اس نے ساتھ دن کیا تو اس کو حد لگائی جائے گی لیکن اگر اس کو جتانا ہے کہ نیت نہیں دکھا تم اتنی تنخواہ دے دو تم جو ہے سات میں اتنا کر لگا دن کا ہے یہ بہانا بھی نہیں جس کے لیے بنا نہیں ہے سبھاس کا نام نکل بات کبھی نہیں بنا رہی جسے لباس اس کے لیے بیان نکال میں سوچنا اور آپ کی مانا اتنا ہے یہ اس کے لیے کبھی نیت نہیں ہو نجی ہو اگر کسی وجوہ کا کوئی اور دے آتا ہے اس لیے میں تیرے ساتھ زنا کروں گا اگر اس کے ساتھ زنا کیا بلا ہر سال ہے اس میں کوئی سوال نہیں تو بتاؤ زنا سے کہیں سے ہاں بانا مان لیا کہ تم نے بیکار عورتوں کے لیے بیکار کھول دیا, رستہ کھول دیا, وہ تمہیں لوگ دیں گے. لیکن بات اور صاحب نہیں, نہیں مانے جائیں گے بات, چاہے سے امن کمائی ہو سکتا ہے, فقیر میں ہے وہ بھی اس پر امان سما کھائے گئے, وہ اپنا اپنا کیا سناتا ہے جب وہ حدیث نہیں تھا, وہ کہتا تھا ہم دارو میں جاتے تھے جبھی ختم ہوتا تھا کبھی کچھ ہوتا تھا جیتا تھا وہی بات ہم سو امان سال کی آمی کرتے تھے. اب ایک تکنے کی لکڑی نہ ہوتے ہم چلے گئے وہاں جو پہنچے کھانا وانا کھایا تو کوئی شام صاحب بنا ہے یاد نہ آئے تو بس بچائے کمائی کو وہی بات ہے کہ پیسہ نہیں آیا تو کوئی ہے تو پھر کہ نہیں جاتی ہے کی بات ایمان خان زندگی شہر اس کے سر پر بتاؤ کیا عمل ہو سکتا ہے کیا اس کو دوسرے سے بات کر دی خدا بن گیا تو محرمات سے نکاح کرنے پر کوئی حد نہیں, محرمات اسی کے ساتھ نکاح حرام ہے, سب کی قدوری سے لے کر عالمگیری سے سب کا ہم نے لکھا ہوا, وہ بھی اجمیر صاحب نے اس نے کتاب اس نے تصویر کی ہے القول بالجاوی فی سقوط النکاح فی سقوط الحسن نکاح ہے ہمارے ہماری بہتی ہے اس کی تفصیل کا لکھان ہے ادا ہے ناول بنت ور ام امت ورخالت ورم ورخالت جانا ہوا بڑا حد بات بہت کار آنے کی بات نہ آ رہی ہے اگر کسی نے محرم کے ساتھ نکاح دیا اپنے امام کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بہن کے ساتھ کھانے کے ساتھ خوشی کے ساتھ یہ جو محرمات ہیں انہیں نکاح کرتا ہے ان سے ہم نے صحیح کرتا ہے تو اس پر کوئی اسلام نہیں کوئی صحیح نہیں تو بتاؤ کیا ضرور ان کو پہلے دوسرے گھر میں جائیں اور وہاں جا کے دوسرے بھی کھائیں بدنام بھی ہو گھر کے گھر میں جاؤ پھر ان کے ہند رہے آپ سے جنت بھی رہے گی میں ملے جاتا ہے چلا جاتا ہے جائے لیکن اگر وہ پکنا گیا تو اس کا ہاتھ بھی نہیں چلا جائے گا. قرآن مجید اور کتابوں کے دونوں کا بھی ہاتھ نہیں چلا جائے گا, مسجد میں تمہیں گئے اس کا ہاتھ نہیں چلا جائے گا. میں کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں نقب نہ نہیں گئے نقب اس کا ہاتھ اندر ڈال دے ڈال کے کوئی چیز یوں نکال کے نہیں گیا تو اس کا ہاتھ نہیں جانا جائے. کیوں بھائی ہاتھ میں دیکھتے کو مار جائیں گے تو ہم کو مارے باپ کی شام نکل گئی. کہتے ہیں کہ اللہ ہاتھ جو ڈالا کسی اور نے آدمی دے دیا ہم کو ادھر حضور شبہ یہ شبہ بنتا ہے جہاں تک کار نہیں ہو سکتی ہاتھ نہیں جانا جائے. یہ چور ان لوگوں کے لیے احسان کم دکھائیں گے بڑے لوگوں کو چوروں کو بھی حکم دائیں گے. اچھا اور سنیے لکھتے دو آدمی آتے ہیں کسی گھر میں جا کر لگیں گے ایک باہر کھڑا ہوتا ہے ایک جنگل فارم کے اندر جاتا ہے سامان اٹھا کر اس کو نکالا جاتا ہے دیکھے دونوں کے ہاتھ نہیں کرنے جائیں گے ہاتھ کے منٹ سے ابھی اس میں حکمت یہ ہے کہ جس نے اٹھایا وہ لے نہیں گیا جس نے لے گیا اس نے اٹھایا خدا کے واسطے بتاؤ اگر یہ حکومت آئے گا تو ہو سکتا ہے کسی کا ماؤ نہ پورا سکتا ہے کسی کی عزت خراب ماؤ نہ پورا سکتی ہے نہیں تمہیں کیسے تم کہہ رہے ہو کہ مجھ سے ٹھیک آپ کو بار نہیں ہوئی ہاں یعنی وہ کہہ رہے کیا وجہ یہ بتاتا ہے جس نے اٹھایا اٹھا کر باہر والے کو دیتا ہے نا تو جس نے اٹھایا اس نے لے لیا اور جو لے گیا اس نے اٹھایا جہاں بول دو اب ضرورت کیا بڑی چوروں کو دیر بھاگ کام کریں جس سے پکڑے جائیں ہاتھ کا ساتھ ہے تو ہی ہو گئے ہر سمجھے کام ہی ہو گئے. اب آئی حلال حرام پر حلال حرام پر آ جاؤ سن لو تم کہتے ہو کہ آرام کی رہی آرام کی رہی ہاری فرق لے کر دل ہے اور گاؤں میں سنی اردو میں سب کی ہمارا قانون بنا ہوا ہے کتاب بلبلو کے نبے باؤ کے اندر یہ لکھا ہے عربی کے اندر اذا قال اذا دبا قلبه تو باہ نہ ہو جا اگر اپنا کتا دبا کر کے اس کے گوشت کو بیچ کے تو جائز ہے عربی کا بتوا ہے کیا کہتے ہیں تو عربی کے نام سے کیا خیال ہے اب بتایا خاص پر کیونکہ ہنگری کی حکومت ہوتی ہے ایک فائل پکڑا جاتا ہے جیسے کئی بار پکڑے جیسے کتے جو بیچتے ہوئے پکڑے ہیں نا بنا نہیں بنا کرتے دار دعوادار کرتا ہے پولیس کو پکڑتی ہے جا کے کتے کا دم پیش کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا کتے کی کھال کتے کی ہڈیاں جس کی پیش کرتے کبھی سڑا یہ ہم نے پکڑا بڑا ثبوت ہے نا مدعے کو وکیل کرنے کا حق ہے صفائی دینے کا حق ہے وکیل کے گھر جب صاف پھیل رہی ہے میں محمد اللہ پیش کرتا ہوں محمد اللہ پیش کرتا ہوں اسلامی قانون پیش کرتا ہوں تمہارے صرف سے بڑی کا تصدیق کیا ہوگا پیش کرتا ہوں تمہارے صحیح سے تم کو معاف ہے اس کا قانون پیش کرتا ہوں. لکھا ہوا ہے اذا ذبح قلبہ وفا نحوہ جاز کتے کو ذبح کر کے اس کا پیٹ گوشت بیچا جائے تو جائز ہے کوئی گناہ نہیں اسے کوئی ناجائز کام نہیں کیا تو دوسروں کو کرے جج کیا کرے گا عدالت بھائی میں سے ڈیلی کو کیا کرے گی بولو کیا کرے گی تو تمہارے گھر کے کنویں گلی گلی کے لا کے پھینک چپے چپے کے لا کے پھینک پکانے دو شراب شراب کے لیے تمہاری زندگی ہدایت کیا لکھا ہوا ہے نشے کی نیت نہ لگیے نشے کی نیت نہ لگیے اب کالی کیا خبر نشے میں شریف کی نیت جواب کالی کو کیا بتا اس کی کیا نیت تھی دل کے بھیس کو تو اللہ جانتا علی کو بنا ضرور تو اللہ کی خدمت ہے کسی اور کی نہیں لوگ دل کا حال بتا دے ایک دفعہ اسٹیشن میں تھا تو میری دوستی ہاتھ کے لیے دوسرے کا ہاتھ اٹھاتے وہ مجھے مل گئے ڈاکٹر نا اچھا بولا ہوتا ہے مجھے کہتا ہے میرا ہاتھ ڈیجیٹل کا ہاتھ ہوتا تو میں نے کہا آپ مجھے ہاتھ کے لیے میں نے کہا کیا آپ دوستی مجھے بابا دعا سمجھ تو ہاتھ مجھے ہاتھ پڑھایا میں نے پیسے کیا جو وہ کر سکے میں نے کہا تیرے دل میں ہے کہ مجھے ایسا خوشبو ملے جس کو لکھ کے پرانی باتیں سنا کر اسے پہلے دے یہ تو بہت ہی سندر ہے ایمان دے گا تمہارے دل میں بات نہیں ہو گیا کیا بتا ہو گیا میں نے کہا صحیح تو بتاؤ اس وقت اتنی بات کروں گے میں نے کہا دل کا بھید یا اللہ کا خزانہ تو اللہ کے خزانے میں پہنچ گیا تیرے خزانے تو کوئی نہیں پہنچ سکتا تیری بیوی اللہ کے خزانے میں تو بھائیو یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے ہم ایسے دین کو نہیں چاہتے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں اس میں کوئی اجازت نہیں تو کبھی یہ شراب نیت قسم کی نشے کی نیت نیت سے پیتا ہے تو اس کو سزا دی جائے لیکن طاقت کے لیے استعمال کرتا ہے جانا میں بالکل اور خود کو حرام کیا کوئی سکتی نہیں بتائی لیکن یا لوگوں کے سفر کو میرے قرآن جائیے لا الہ الا مسلم مسلم ہو گئے مسلم کے درمیان میں سود کا سودا وہی بنانے کے لیے یہ سود چھپائی ان کا اطلاع آپ کا میں کوئی کہتا ہے یہاں سے کر کوئی کہتا ہے یہاں سے قرآن میں یہ کر یہاں تک ہے یہاں تک ہے یہاں تک کسی اور نہ لوگ ہے نہ لوگ نہ لوگ کسی نے یہ نہ یہ ہے یا یہ کہا گیا اور یہاں تک بھی کہا گیا چلو ٹھیک ہے ایک اخبار جو میں نے ڈالنے پاس آیا بات ہوتی رہی سے پوچھا کہ اس نے یہ سوال کیا ہے قانون کیسے نکالے اسلامی قانون اور صاف کیسے نکالے حکومت کیسے میں نے سب کا ایک اعلان ہے کہ شرعی قوانین جو حدود ہے دوسرے قوانین میں سے جو حدود ہے ان کو فوراً نہ ہو جو قانون سے خاص ہوئے ہیں ان کو فوراً نہ ہو اس سے یہ ہوگا کہ عمل بھی ہو جائے گا اور نہ ہم قانون بھی کر سکو گے حکومت مضبوط ہو جائے تین باتیں میرے کو بول رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہو جائے کوئی اختلاف نہیں کہا کہ اسی اور سنی کا اختلاف کیا کرتے ہیں یہاں کاٹا جائے سنی کے دائرے ہم میں نے کہا اگر اس کا حل مل جائے تو پھر میں کہا حل یہ ہے اگر سنی نے سنی کی چوری کی تو ہم کیا ٹھیک ہے سنی نے سنی کی چوری کی تو یہاں کر لیکن شیعہ نے شیعہ کی چوری کی تو یہاں کر یہ کوئی نہ اس کا اثر کرنا ہوتا لیکن اختلاف کی صورت میں مثلا شیعہ سنی کی چوری کر سنی یہ ہے لیکن سنی شیعہ کی کر شیعہ یہاں کر تو لگا ہم نے تو ہمارے تو ہی رہے گا ہم یہاں لگا اگر ہم نے جو کوئی ان کا کرے گا تو یہاں کرے گا چاہیے اپنے پاس ہم اپنے آپ کو اپنے پاس نہیں کریں دیکھو صحیح اخبار تاکہ چاہے گا تو یہ اختلاف پیش کر کے کہتے ہیں ہم نے جو کہا ہے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو اللہ کے قرآن کو چھیڑو نہیں امام داس مجھے رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آیا کہتے ہیں امیر الحدیث علی ودی امیر الحدیث علی ودی ولا تدخلوا فیہ ما یوسفکم بے خوف کو رہنے دو بے خوف کو چلاؤ بے خیر سے مر کرو اس سے دوسری کی لے اور تبھی لے اور یہ اور وہ ملا کر اس کو بگاڑو گے یہ بگاڑا میرے بھائیو اگر امن کا کرنا ہے تو قرآن سنت کی بارہ صحیح مان لو اس کی بارہ نسی بھی کر لو اس کے سوا عمل کام نہیں ہو سکتا آئیے خاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا وہ خود اپنے لیے اپنے آپ کے ساتھ نہیں مل گیا لوگ ان سے کتاب کو لینا ہے بنا ہے سبھی سلاح سنانا ہے مجھ سے ساتھ دینا ہے تو لے لو ہدایت ہم آتی ہے لا کفاف علی الامام الذی لا کفاف ہو امام سب بڑوں سے جو پڑا ہے آپ سے ہی صدر اگر وہ قتل کا دے تو اسے کفاف نہیں دیا جائے کیا پورا سب آدمی تھے وہ پیشوا نہیں تھے وہ صدر نہیں تھے وہ امام نہیں تھے لیکن خود وہ پسانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کیا یہ عمل ہو سکتا ہے جس ملک میں یہ قانون ہو اس میں عمل ہو سکتا ہے؟ بتاؤ میں یہ کنوار کیا تم اس قانون سے مطمئن ہو؟ آپ بنے ہو کیا سناؤں آپ کو نہ بھی رہا ہوں یا اس میں جسے گاڑی کو ڈال کر ملتے خریدے آپ مجھے واقعہ یاد آیا ہے میرا بات نے ایک دفعہ جماعت کیا نام ہے جب تو لما کا قصہ ہوتا سے پہلے یا مبلی کا کہا جب بڑا قصہ ہوا جب جناب صاحب وغیرہ آئے تھے اس کے مطابق جب تو لما کا ہے اور قصہ ہوا وہی اس میں بہت آئے تھے کس کے نام نے یاد کیا مجھے ایک کا نام یاد تھا یا کہ بڑا قصہ ہوا اس کا نام تھا پھر اس سے آیا تھا اتنا علم وہ نہیں تھا وہ کیا کرتے تھے جب کسی کے تکلیف کی ماری آتی اس کو کھڑا کر دیتے اگر مسلم کوئی کام میں میرے دل کی ماری ہے تو اس کو کھڑا کر دیتے وہ باتیں جب لالو جب وہی بات اس کو بتا دو تین دفعہ میں اٹھا کے وہ کبھی لگے پنجابی زبان میں میں تو ہوں نہیں ہوں تم میں اپنی بات پوری کر کے بیٹھا ہوں میں جاتا ہوں جی بیٹھا سنو گنگا ہم جی کا مسئلہ ہے جب نہیں کرا کے مسئلہ بنا دو کوئی آدمی کوئی مرادی کوئی ویر کوئی افسر کسی کو دباتا ہے اپنی بیوی کو طلاق کو کروا دو اب کیا ہے جان بچانے کی خاطر وہ طلاق دے دے اب آپ کیسے ہو بھائی جبان جواب دو اس کا دل نہیں مانتا مجبور جان کے بچا اس نے کہہ دیا کہ میں نے بیوی کو طلاق دی خدا کے واسطے بتاؤ تمہارا عقل کیا کرتا ہے یہ طلاق پڑھنی چاہیے لیکن سرکار بھی کہتی ہے کہ وہ طلاق پڑ جائے گی چاہے شکریہ جی بتاؤ یہ تین ہے یا بڑے وہ سرمایہ داروں کی بات کھاتی ہے ان کی سزا نہیں امیروں بات داروں کی سزا نہیں ہے سزا نہیں کے بتا کے قائم ہم نہیں ہے ہم اس کو نہیں آنے دیں گے آئے گا تو وہاں آئے گا تو کچھ اس کو ہم کا فرمان آئے گا اور کوئی ہم کو حکم نہیں کر سکتا کس کو ضرورت ہے سہار گھر ٹکانے والے کا ہو سکتا ہے یا رات کے ہم جبل سامنے کھڑے اس کو جانا آپ کے بابا مسلم جبل جبل سرمانے والا اپنے سر میں رحم کھاؤ اپنے سر میں رحم کھاؤ جبل میں رحم کھاؤ مان سے کر رہا ہے اس کے مقابلے کے لیے امت اس کے قرار بنا ہے نہیں ہو سکتا یہ ساری باتیں نشانے میں نے آپ کو کیوں دی جو کمی اور فارغ نشانے وہ تو میں نے بیان ہی دی کیوں انہوں نے تو لکھ دیا ان کے بازار سے تو ہے جاتے ہیں لیکن مجھے آج سے بیان کرتے ہی مجھے شرم اگر سارے بیان کرو تو شاید جمع ہو جائے لیکن نہیں لگتا میرے ساروں کی تم کو سرمایہ کے سارے لوگوں پر اب آپ خود انصاف کیجیے اگر سرکار بھی نہ ہو گئی اور یہ قانون صحیح تو بن گیا ملک اس کا نام صحیح رکھ گیا یہ ملک کا قانون بن گیا تو کیا ملک میں عمل ہو سکتا ہے؟ عمل ہوگا تو قرآن صحیح سے ہوگا عمل ہوگا تو خود لوگ سننا ہوں سننا سے ہوگا آپ یہ دو چیزیں چھوڑ گئے کچھ نہیں چھوڑا یہ دو چھوڑ گئے ہمارا جب تکلیف کو چلتے رہو گے تمہیں کوئی گناہ نہیں رہے گا مطلب پاس میں امام مستثنا ہے، سب سے بڑا جو حاکم ہے وہ مستثنا ہے، اس سے انکام نہیں لیا جائے گا۔ میں نے لائے امام سنایا، مانا یہ ہے میں وہ آگے ضرور لگا رہے، اس کے لیے قانون نہیں ہے۔ اب ہو سکتا نہیں، اچھا جی رقم کسی شو میں رقم کرتا ہے، ٹھیک دیتا ہے، کالی خان کا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے کھا لیا اس محنت سے اس کو ہرا لو، یعنی محنت کی گئی جلانا چاہتے ہاں دنیا کی نہیں ہے، جانتے ہیں سب کچھ۔ تو میرے بھائیوں یہ میں نہیں کہتا صرف جہاں کی بڑے شاہی لو مالکی لو کمپنی لو سب کے اندر ایسی باتیں آپ کو ملیں، مجھے معلوم جب سب کی کار کر رہی گروپ نہیں جو وقت کیا سے کار ہے وہ یہ کر رہا، اگر امن کرنا چاہتے ہو کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارا سلامتی شہر ہے، ہنگامے اور اختلاف ختم ہو، دشمنیاں اور وطن کے فساد ختم ہو، ہماری حکومت امن نہ ہو یعنی مضبوطی اور قوت سے قائم رہے، ہمارا ملک جو ہے وہ بڑا مضبوط اور مستحکم رہے، تو اس کے سوا کوئی قوت نہیں کہ قرآن حدیث کی بات میری کرو بٹا دوں گی باقی لوگوں کو حضرت آبی تھے، یہی جب اقرار کے لیے امام مالک کو کوڑے مارے گئے تشہیر کر دی گئی لیکن انہوں نے دھکا دے دیا، پھر دعویٰ کیا کرتے ہیں جی ہمارا مذہب سب سے بڑا اچھا ہے، اس میں خصوص یہ ہے کہ جتنے بادشاہ اتنے عمرہ انہوں نے یہی مذہب اختیار کیا، کیوں نہ کہے جس کی بیوی چھینے چھین لے یہ ساری بات ہے، اس کی میرے دوستوں یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ابھی ابھی شاہی ملنے بہت چل رہا ہے، شاہی ملنے ایک روپے میں لکھا ہے کہ ہمارے متحد جو مسلم ہے مسلم متحدین جو ہے انہوں نے جو قرآن حدیث اور اجماع اور قیام سے مسائل نکالے ہیں وہ بھی شریعت سمجھی جائے گی، مانا امت کی آپ فیصلہ بھی کرے، میں نے تو اسی وقت نیچے بھیجا تھا سینٹ کو جنگ افطار نے جب پوچھا گیا تم سے ہاتھ اس سے پہلے بھی جب بات کر رہا تو سید میری پتلا آنے والا تھا، اس وقت کا بار گوایا اس کے اندر آیا تھا، میں نے لکھ کے بھیجا تھا اس کو سید کا جو چیئرمین ہے یا کون ہے اس کو لکھ کے بھیجا تھا، میں نے لکھا تھا کہ آپ نے یہ اوپر لکھ کر ملک میں اطلاع اور فتنا پیشہ بندی کو ہلا دی، کیونکہ ایک ملک نے جس کو ہلاک کرتا ہے جس کا ہاتھ ایک منٹ ہے بیوی کو ہاتھ کر دوسرا جگہ لکھنا لہٰذا تم نے اختلاف کو ہوا دی، یہ غلط ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتی شریعت، کیونکہ شریعت کا معیار شریعت کی پہچان شریعت کی نشانی کو اندازہ ہے بدلائی وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کا نہیں رہنا نہ ہی اس کی خلاف ہو سکتی ہے، اللہ کے کلام میں کوئی خلاف نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی جو سید ہے اس میں کوئی اصلاح نہیں ہو سکتا ہے، اسلام تمہارے دماغ میں ہو سکتا ہے، لہٰذا تم نے اسلام کو دنیا کی ہے اس کو سونپ دیا ہے، مگر اس فکرے کو بٹا کر کے اس کی جگہ پر یہ لکھ دو کہ اس متحد کی بات صحیح اس کے پاس سمجھی جائے گی جو قرآن اس کے پاس اسلام وہ پہنچ گئی رسی میرے پاس واپس آئے، اس کے بعد یہ بات میں مضمون آئے سوالات تو آج میں پھر آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سوچو تم پہلے سن چکے ہمارا مذہب کیا ہے. ہمارے مذہب ہمارے دستور میں کوئی شک نہیں, ہم اپنے دستور کو مخلوط کرنا نہیں چاہتے. تو اس میں جو یقینی دین ہے اس میں غیر یقینی دین بھی ملائی جائے, ہم اپنے اپنے شریعت کو مخلوط کرنا نہیں چاہتے. اور یہ جو ملاوٹ کریں گے لیے دودھ میں ملاوٹ, مسالے میں ملاوٹ, اناج میں ملاوٹ, انڈے میں ملاوٹ, شکر میں ملاوٹ, چینی میں ملاوٹ, کسی ملاوٹ ملاوٹ کیوں ہے؟ تم نے دین میں ملاوٹ شروع کر دی, تمہاری دنیا میں ملاوٹ ہوئی, تم نے دین کو حالت نہیں رکھا. ہمارا اللہ دین الخالص, دین اللہ نے حالت بچا ہے. خوشی ہوتی تمہیں یہ حکم ہوا کہ اللہ کی بالو اس بار کا دین کو خالص کر دے, دین کو ملا کر اللہ کی بات نہیں کر سکتے. ہم نے دین میں ملاوٹ کر دی, ہمارے دنیا میں ملاوٹ ہو گئی. علی ملاوٹ رہو خطرہ جان ہے, آئیو ملاوٹ دین میں خطرہ ایمان. جان گئی تو ایمان نہیں ہے, اگلے آئندہ کی حیاتی مل سکتی ہے لیکن ایمان کے راستے میں نہیں ڈر نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں ہم ملاوٹ دین میں نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کسی کا کون سید نہیں ہے. متحدین دین کے لیے ہم یہ ندا رکھتے ہیں جو خود رسول اللہ نے فرمایا ہے, ادا اکبر حاکم فل فل فاسان فروغ ہے. اگر اس نے صحیح نکالا تو اس کے لیے دو اجر, اگر غلطی کی تو غلطی معاف ہے, ایک اجر اس کو محنت کرنی ہے. اب غلطی سے کیا معلوم ہوا؟ ایک مجھے معلوم ہوا کہ ہم تم تحریر کے مطابق یہ پیدا رکھتے ہیں جن کو فائل میں وہ مصیب ہے, انہوں نے غلطی نہیں کی, ان کو اللہ دو اجر دے. ایک مسئلہ نکالنا, محنت کرنا, قرآنی میں تلاش کرنا, دوسرا صحیح مسئلہ. اگر اس نے غلطی ہوئی ہے, اس نے دیانت آئی ہے, کوشش کی ہے لیکن غلطی ہو گئی ہے, تو ہم اس کو نہیں کر کے اس کو لے کر دوسرے کا پھر ہمارا نتیجہ یہ ہے. لیکن اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کوئی ٹائم مصیب ہو سکتا ہے, مصیب بھی ہو سکتا ہے, اسے پتا بھی ہو سکتی ہے, جس سے پتا بھی ہو سکتی ہے اس کے طور پر صحیح ہم مانیں گے وہ صحیح نہیں. تو کیا یہ دل جو ان لوگوں نے تھا کہ مستحبین کا جو فیصلہ ہے, جو ہم نے مسالے نکالے ہیں قرآن سے, سنت سے, اجماع سے, قیاس سے, وہ بھی شریعت ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا اس بل کو تم مانتے ہو؟ جو نہیں مانتے ہو آپ میں اچھا اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ بل ہونا چاہیے کہ جس امام منتخب کا قول اور حدیث کے وقت کو اس کو قبول کیا جائے, کہ یہ بل نہیں ہے. یہ بات میرے سامنے آ گئی, مسئلہ آگے ہو گیا. اب میں آئے کر سب کرتا ہوں, بتایا اس طرح بھی خود اے لوگوں تابے داری اس چیز کی کرو جس کو دے سکتے اپنی عمر, تمہارے اپنی نام دوں رہی ہے بنا سکتے بھی دور ہی آ لیا اس کے سواب یا میری بازی کی نہ کرو کسی کی نہیں. چیزیں دو بتائی قرآن نے, ایک ماؤنڈ دوسری مٹی نہیں. ماؤنڈ وہ چیزیں جو آسمان سے اتری یعنی قرآن و حدیث, یہ ہے اللہ اللہ علیہ کی کتاب الحکمہ. قرآن و حدیث یہ ہے ماؤنڈ جس کے پیروی کا حکم ہے, مٹی نہیں.